عاشق بود زهرا فریاد من شکسته در گلویم تک درختی بی منو هم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویم خشک و بیمارم پس نمرم کن شادا بی آن برگ و برم کدور از یاران بی توش و برگم خانه مهنت همسای مرگم بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته در سکوت زهرا فریاد من شکسته در گلویم تک درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویم خشک و بیمارم پس نمرم کن شادا بی آن برم کدور از یاران بی توشه و برگم هم خانه مهنت هم سایه مرگم بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته